تمام اسلامی بھائی تشریف رکھے ہیں، تمام اسلامی بھائی تشریف رکھے ہیں، تمام اسلامی بھائی تشریف رکھے ہیں. الحمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ذہنی آزمائش جس کا آج آخری کوارٹر فائنل ہے. آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ اجمیری اور جامعت المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں جامعت المدینہ کے طلباء بھی یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ کچھ سوالات آپ سے بھی ہوں گے اور یہاں موجود ناظرین سے بھی سوالات ہوں گے. آپ سب تیار ہیں آپ سے سوال کیے جائیں؟ انشاءاللہ آپ سے بھی سوال کریں گے، لیکن پہلے چونکہ آج مقابلہ جامعت المدینہ مدنی اور مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء کے درمیان ہے، اور آج انشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھیں گے بھی. اللہ نے چاہا تو مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں، وہ بھی چاہیں تو ہمارے ان سوالات کو تحریر کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ عزوجل بہت سارے علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. تو تمام اسلامی بھائی یہاں موجود بیٹھ جائیں، سارے اسلامی بیٹھ جائیں. انشاءاللہ یہ کوارٹر فائنل ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سے طلباء آج سیمی فائنل میں جاتے ہیں اور کون سے آج ہم سے بچھڑ جاتے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں، تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں. انشاءاللہ تحائف بھی آ چکے ہیں، یہ تحائف میں سے کچھ تحائف انشاءاللہ یہاں موجود ناظرین اور حاضرین کو بھی دیے جائیں گے، آپ سے بھی سوالات کیے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جامعت المدینہ والے طلباء اپنا اپنا نام بتائیے. جی احمد رضا اتاری. احمد رضا اتاری. جی دوسرے اسلامی بھائی محمد عمر اتاری. ٹھیک جواد اتاری. جی محمد نعمان اتاری. محمد نعمان اتاری. محمد اتاری. عبد الماجد اتاری. عبد الماجد اتاری. الحمدللہ دونوں طرف کے طلبا ہمارے ساتھ ہیں. مقابلہ شروع کرتے ہیں، پہلا دور ہے اور اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلے دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. تمام اسلامی بھائی اب غور سے پہلے سوال کو سنیں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل ہمارے مدری چینل کے ناظرین سے. مدری چینل کے ناظرین اسکرین پر نمبر دیکھیں گے، اور مجھے کل ایک میسج آیا تھا کہ اسکرین پر نمبر کچھ زیادہ دیر چلایا جائے، تو جو ایس ایم ایس کا نمبر ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دکھاتے رہیے گا. ہمیں یہاں بھی مدنی چینل کی آؤٹ دے دیجئے تاکہ ہم یہاں بھی اس مقابلے کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ پہلا سوال کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین سے، اور وہ سوال یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے جو مدنی چینل کے ناظرین سے کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح ایک سوال ہم شخصیت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین سے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اب وہ شخصیت کے بارے میں اشارے دیے جائیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے وہ اشارے سن لیں، یہی سوال بعد میں آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے. لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹیلی فون نمبر پر بھی میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ سے پہلا سوال کر لیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین وہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب کا ہمیں انتظار ہے، اور پہلے صحیح 26 جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ ان کے نام مدنی چینل پر اناؤنس بھی کیے جائیں گے اور ڈسپلے بھی کیے جائیں گے. اب وہ شخصیت جس کے بارے میں ہم اشارہ دے رہے ہیں، غور سے وہ تین اشارے سن لیجئے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی. پہلا اشارہ وہ صحابی ہیں, دوسرا اشارہ اصحاب صفہ سے ان کا تعلق ہے, اور تیسرا اشارہ دودھ کا پیالہ. صحابی ہیں, اصحاب صفہ سے ان کا تعلق ہے اور دودھ کا پیالہ, یہ تین اشارے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, اسکرین پر نمبر آپ کو بار بار دکھایا جائے گا, اسکائپ آئی ڈی دکھائی جائے گی, آپ اس پر ان دونوں سوالات کے جواب دے سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کس کو کہا جاتا تھا. اب سلسلہ شروع کرتے ہیں یہاں موجود طلباء سے. پہلا سوال ہوگا جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء سے, لیکن ہم سارے اسلامی بھائی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ذکر اللہ کی نیت سے ہر سوال کے جواب کے بعد کیا کہیں گے اور کتنی آواز سے کہیں گے. یاد رکھیے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند ہم بھی سبحان اللہ کہیں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں. پہلا سوال جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سا سرما استعمال فرماتے؟ آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. عصمت سرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصمت سرما استعمال فرماتے. جواب بالکل درست ہے. مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ سے سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 کی سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں یہ ارشاد ہوا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ. دوسرا سوال, اور یہ سوال ہمیں بہت سارے لوگوں کو کام بھی آئے گا, جاڑے کے دن ہیں, سردیوں کے دن ہیں, لوگوں کو بخار بھی ہو جاتے ہیں. آئیے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں کوئی جاڑا بخار میں مبتلا ہوتا تو آپ کون سا کھانا تجویز فرماتے؟ آج علاج مل رہا ہے دربار مصطفیٰ سے. 12 سیکنڈ باقی ہیں. تین سیکنڈ باقی. التلمینا. یہ کیا فرمایا آپ نے؟ التلبینا. التلبینا, یہ کھانا آٹا پانی شہد تیل ملا کر حریرہ بنا کر دیا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. آخری سیکنڈ پر جا کر جواب دے دیا اور ایک نمبر حاصل کر لیا ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء نے. چلتے ہیں ہم دار المدینہ کے طلباء کے, مدرسۃ المدینہ کے طلباء کے پاس. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کس طرح کی ہوا کرتی تھی؟ پیارا اکالی صلاحت وسلام کی مجلس حلم و حیا اور خیر و امانت کی ہوا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی. جواب بالکل درست ہے. آج تک میں اپنے سلسلے میں ایک بات کرتا رہا کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے. مجھے کل بڑا ایک خوبصورت میسج آیا کہ جناب دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر تو مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں, یہ مقابلہ کانٹے کا کیوں ہو رہا ہے؟ آئی انجوائے اٹ, بہت اچھا میسج تھا. تو بڑا پھول جیسا مقابلہ ہو رہا ہے اور مقابلہ بڑا برابر جا رہا ہے. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جامعۃ المدینہ کے طلباء کے پاس. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد بتائیں. تقریباً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ کی تعداد 11 تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11, اور یہ خاصہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیوں کے لیے ایک وقت میں چار ازواج چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے, مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت. تو جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کے بستر پر آرام فرمایا کرتے؟ پیارا کاڑی صلاحت وسلام چمڑے کے گدے پہ آرام فرمایا کرتے تھے جو روئی کی نہیں بلکہ درختوں کی چھال سے بھری ہوئی تھی. پیارے آقا علیہ صلاحت وسلام کبھی خاک پر بھی کبھی چٹائی پر بھی, لیکن میرے آقا علیہ صلاحت وسلام کا جو اصلی بچھونا مبارک تھا وہ چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, تین تین سوالات اور تینوں درست جوابات, تیاری بڑی مضبوط ہے. چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں آنکھوں میں کتنی سلائی لگاتے تھے؟ کتنی سلائی سرمے کی دونوں آنکھوں مبارک میں لگایا کرتے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرما کی تین تین سلائیاں آرام کے وقت لگایا کرتے تھے. سونے سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرمے کی تین تین سلائیاں لگایا کرتے. جواب بالکل درست ہے. جواب بھی لیتے جائیے, سنتیں بھی سیکھتے جائیے, جواب بھی سنتے جائیے, سیرت مصطفیٰ سے پیارے آقا کی پیاری پیاری ادائیں سنتے جائیے, اور نیت کرتے جائیے کہ انشاءاللہ جس جس سنت کو اپنانا ممکن ہوا ہم بھی اپناتے چلے جائیں گے. چوتھا سوال ہے, اور وہ سوال ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبا سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو مشہور نام بتائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو مشہور نام محمد اور احمد ہیں. محمد اور احمد, جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا سے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر میں لشکر میں شامل کرنے سے انکار کیوں فرمایا تھا؟ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ جنگ کے موقع پر تو مجاہدین کی ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے, یہ صحابی کون تھے کہ جن کو جنگ میں شرکت سے روک دیا گیا؟ ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے. دین اسلام کے لیے قربانی کا ایسا جذبہ صحابہ کرام اور ان کی آل اولاد میں تھا کہ بچے آ کر اپنے آپ کو پیش کرتے, اور حضرت رافع بن خدیج وہ تھے جو کم عمر تھے, میرے آقا نے جنگ بدر میں انہیں شرکت سے روک دیا. جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال, حضرت بشر بن معاویہ کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت ان سے کون سی تین باتیں کہنے کو کہا تھا؟ نمبر ایک, السلام علیکم یا رسول اللہ. نمبر دو, یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم اس لیے حاضر ہوئے تاکہ اسلام قبول کر لیں اور آپ کے فرما بردار بن جائیں. نمبر تین, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. ان کے والد نے تین باتیں کہنے کو کہا تھا, السلام علیکم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر کے آپ کے فرما بردار بن جائیں, اور تیسری بات, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. گویا بزرگوں کو دعا کے لیے کہنا یہ صحابہ کی سنت ہے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, پانچ پانچ سوالات, پانچوں درست جوابات. چھٹا سوال جامعہ والوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا؟ ٹائم آپ کا چل رہا ہے. کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام میں حمص کا گورنر مقرر فرمایا تھا. آپ کا جواب درست نہیں ہے. جی چھٹا سوال ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں سے, حضرت اسامہ بن زید کا لقب بتائیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب محبوب رسول ہے. کتنا پیارا لقب ہے, حضرت اسامہ بن زید کو محبوب رسول کہا جاتا. جواب بالکل درست ہے. مدری چینل کے ناظرین جو اس وقت ہو سکتا ہے میں جوائن کیا ہو, یاد رہے کہ آج آپ کے لیے سوال یہ ہے, بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی زوجہ مبارک ہماری امی حضور تھی کہ جن کو ام المساکین کہا جاتا. اور اسی طرح ایک اور سوال آپ سے کیا گیا ہے, آپ کو تین اشارے دیے گئے ہیں, شخصیت تک آپ نے پہنچنا ہے, اور اس شخصیت کا اشارہ یہ ہے وہ صحابی ہیں, اصحاب صفہ سے ان کا تعلق ہے, اور دودھ کا پیالہ. یہ تین اشارے ہیں, ان صحابی رسول کا نام بھی آپ نے بتانا ہے. آپ کو اس وقت اسکائپ آئی ڈی بھی بتائی جا رہی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا. یاد رہے پہلے 26 نام ہم انشاءاللہ کلیکٹ کر کے آپ کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے اور اس کا اعلان کریں گے. سوالات ہوئے ہیں 6 اور مدرسۃ المدینہ نے لیے ہیں 6 میں سے 6 نمبر, اور جامعہ والے فقط ایک نمبر پیچھے ہیں. گھبرائیے نہیں, ابھی بہت سے موقع باقی ہیں آگے جانے کے لیے. چلتے ہیں جامعہ والوں سے 7 سوال پوچھنے کے لیے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باندی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تھا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی باندی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا. حضرت زید بن حارثہ, جواب بالکل درست ہے. 7 سوال ہے اب جناب مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں سے, حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے برس عمر پائی؟ حضرت نابغہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 180 برس تھی. نارملی آج کے دور میں 180 برس کی عمر نہیں ہوا کرتی, مگر حضرت نابغہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی عمر 180 برس تھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب پھر پھول جیسا مقابلہ ہے. چلتے ہیں 8 سوال کی طرف, اور سوال ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص, سبحان اللہ بڑا مشہور نام, یہ بتائیے ان کے جنت میں رفیق کون ہوں گے؟ اللہ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جن کا یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں جائیں گے اور یہ بھی پتا ہے کہ جنت میں رفیق کون ہوں گے. کیا بات ہے میرے آقا کے صحابہ کی. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جواب بالکل درست ہے. یہ جامعہ والے تو ہمیں بھی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں, 2 باقی ہوتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. چلے جناب چلتے ہیں ہم 8 سوال کی طرف, اور سوال کریں گے مدرسۃ المدینہ والوں سے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کروایا؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد بن ابی وقاص یہ میرے ماموں ہیں, بلکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون ہوں؟ ارشاد فرمایا تم سعد بن مالک بن اوہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو, اور اس کے علاوہ تمہاری طرف کوئی نسب منسوب کرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. پہلے یہ بتائیں آپ لوگ اتنی ساری باتیں یاد کیسے کرتے ہیں؟ یہ سالے میں سے دیکھ کے یاد. کتنا پڑھتے ہیں یہ تیاری سے کے لیے؟ کتنا پڑھا آپ لوگوں نے؟ دو دن سے تیاری جاری. دو دن سے تیاری, آرام بھی کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کھانا وانا کھایا نہیں کھایا؟ جی کیا. ان سے ایک بات پوچھتے ہیں, یہ چار چار باتیں بتاتے ہیں, جواب بالکل درست ہے. اچھا جناب, آٹھ میں سے آٹھ درست کر دیے ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں نے. نواں سوال, بوقت وفات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ بوقت وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس تھی. 63 برس عمر مبارک تھی, جواب بالکل درست ہے. نواں سوال, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام بتائیں اور کس طرح آپ کو قتل کیا گیا؟ ان کے قاتل کا نام ابو لولو ہے. ابو لولو فیروز نامی مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے وار سے آپ کو شہید کیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شہادت سے سرفراز ہوئے, جواب درست ہے. دسواں سوال, حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تاریخ ولادت, صرف تاریخ ولادت نہیں کنیت, اور صرف کنیت بھی نہیں والدہ کا نام بھی بتائیے. ایک سوال میں تین سوال ہیں اور وقت باقی ہے 15 سال. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن اسد اور آپ کی کنیت ابو الحسن, اور آپ کی والدہ کا نام, آپ نے اب تاریخ ولادت بتا دیجیے. آپ کی تاریخ ولادت 13 رجب المرجب ہے. 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کو آپ پیدا ہوئے. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب, اور آپ کی والدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت اسد, جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. دسواں سوال, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات چلی ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا کیا نام رکھا؟ والد اور والدہ نے کیا نام رکھا؟ والدہ نے حیدر اور والد نے علی. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام حیدر رکھا, والد صاحب نے علی رکھا, جواب بالکل درست ہے. جواب دیجئے سوال کا, یہ دور ختم ہوا. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اعداد کیا ہیں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کے. 10 میں سے 9 صحیح جواب دیے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے, اور 10 میں سے سارے ہی صحیح جواب دیے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے. اور اب جناب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ تیار ہیں آپ سے سوال کیا جائے اور آپ کو انعام دیا جائے؟ چلے جناب, سوال آپ سے بھی ہے اور زیادہ آسان بھی نہیں ہے. یہ بتائیے قرآن پاک سب سے پہلے جمع کرنے کا اعزاز کن صحابی کو حاصل ہوا؟ قرآن مجید جمع کرنے کا اعزاز سب سے پہلے کن صحابی کو حاصل ہوا؟ ہمارے مائک لے کر اسلامی بھائی آپ کے درمیان آئیں گے, آپ کو مائک دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کون صحیح جواب دیتا ہے اور کون انعام لیتا ہے. جی جناب, لیجیے مائک پیچھے آپ کے. جی جناب, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے بڑی امید تھی کہ یہی جواب دیا جائے گا, لیکن یہ جواب درست نہیں ہے. اب کسی اور اسلامی بھائی کو مائک دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. آئیے اور ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھ سے فرض علوم کورس کا میموری کارڈ کا تحفہ حاصل کیجیے. مجھے بدری چینل کے ناظرین سے بھی جوابات کا انتظار ہے. دو سوالات کیے گئے ہیں آپ سے اور ہم منتظر ہیں کہ دیکھیں آپ میں سے کون صحیح جواب دیتے ہیں. ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اسکرین پر ہمیں چینل کو جوائن کیا ہے, سوال آپ کے لیے ہے. اسکرین پر نمبر آپ ایس ایم ایس کے لیے دیکھ رہے ہیں, وہ امہات المومنین میں سے وہ کون سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے جن کو ام المساکین کہا جاتا, اور تین اشارے دیے گئے ہیں ایک شخصیت کے بارے میں, اس شخصیت کو بوجھیے, صحابی ہیں, اصحاب صفہ سے تعلق ہے, اور دودھ کا پیالہ. انتظار ہے آپ کے جوابات کا. اب چلتے ہیں دوسرے دور کی طرف, اور ہمارے دوسرے دور کا نام کیا ہے ذرا نام بتائیے. نام ہے یہ شخصیت کون ہے, یہ شخصیت کون ہے, اس کا فارمیٹ, اس کا طریقہ کار آپ کے علم میں ہے. مدری چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بتاتا چلوں, آپ کو ایک شخصیت کو بوجھنا ہے. آپ کے پاس چار اشارے ہیں, آپ نے ایک اشارہ ہم سے پوچھا, اگر اسی پر جواب دے دیا آپ کو پانچ نمبر ملیں گے. دوسرا اشارہ آپ نے مانگا, اب اس پر جواب دیا, آپ کو چار نمبر ملیں گے. تیسرا اشارہ بھی آپ نے مانگا, ہم خوشی خوشی دے دیں گے, فقط ایک نمبر آپ سے لے لیں گے, اور آپ کو تین نمبر ملیں گے. اور چوتھا بھی اشارہ آپ نے لے لیا تو ایک نمبر ملے گا, اور اگر شخصیت کا نام آپ نے غلط بتا دیا تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو توجہ کے ساتھ سنیے گا, پہلا اشارہ اب آپ کو میں دے رہا ہوں, آپ چاہیں تو بغیر اشارے کے نام بھی بتا سکتے ہیں. چاہیے اشارہ؟ ٹھیک ہے, چلے پہلا اشارہ. مدینہ منورہ, اشارہ. وہ مدنی منے تھے. جی مدنی منے ہی کی اس میں وفات پا گئے تھے, ورنہ تو ہر شخصیت پہلے مدنی منا ہوتی ہے. جی آپ چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں. اشارہ, تیسرا اشارہ دیا جا رہا ہے آپ کو, حضرت ماریا قبطیہ. آپ میں سے کون کون پہنچ گیا؟ اچھا چلیں دیکھتے ہیں, پہلے ان کو تو پہنچنے دیں. اشارہ, ان کے والد محترم کو ان کی وجہ سے ابا ابراہیم کہا جاتا تھا. ان کے والد صاحب کو ان کی وجہ سے جبریل امین ابا ابراہیم کہہ کے پکارتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ابا ابراہیم کہتے تھے. ہاں لیکن یہ شخصیت مدنی منے کون تھے؟ آپ پہنچ گئے ہیں, اب آپ کو صرف نام لینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند جن کا نام ابراہیم تھا. ابراہیم, بالکل صحیح ہے جواب, بالکل درست ہے. میرے آقا کے بیٹے ابراہیم جو کہ بچپن ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا ان کو قربان کیا. پوری تفصیل ہے. ایک نمبر آپ نے حاصل کیا, چاروں اشارے لے لیے. اب چلتے ہیں آپ کی طرف, مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں کے پاس. جی جناب, پہلا اشارہ, وہ نبی ہیں. دوسرا اشارہ, ان کی عمر کا بہت بڑا حصہ روتے ہوئے بھی گزرا. جی چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں. اشارہ, ان کے بیٹے کو, ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کیا. آپ چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے سکتے ہیں. آپ میں سے کون کون پہنچ گئے ہیں؟ ارے ساری پہنچ گئے, منے نہیں پہنچے. ٹائم آپ کا جا رہا ہے. ارے جی جی ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. اشارہ ایک اور اشارہ لیں گے. انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام جواب درست ہے, لیکن یہ بھی صرف ایک ہی نمبر لے سکے, حالانکہ ہمارے تمام ہی پیسہ لگتا تھا سارے اسلام میں یہاں ان شخصیت تک پہنچ چکے تھے. جی جناب اب بریک کر دیجئے ہمارے جوابات کو جو مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے آ رہے ہیں, اور وہ نام اب ہم پوچھیں گے ہمارے اسلامی بھائیوں سے جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ. آگے والوں سے پوچھیں گے. چلیں مائک والے کو پتا نہیں کس سے پوچھتے ہیں, ہم نے تو مائک والے کو یہ اختیار دی. کس کس کو پتا ہے؟ او ہو ہو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ سے بھی پوچھ لیں. چلیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں پھر آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی آپ مائک پہ بتائیے آپ کے ذہن میں کون سا نام تھا. ایک مدنی منع وہ بھی ہیں جو آج مقابلے میں نہیں ہیں. جی یہی نام آپ کے ذہن میں بھی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. بھائی کون کون کہتا ہے یہ جواب درست ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ نسبت حاصل تھی کہ وہ اصحاب صفہ سے تعلق رکھتے, اور وہ مبارک پیالہ وہ تھا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کوئی نعت خواں جو وہ شعر سنا دیں گے ہمیں؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. دل سے ستر تاریخوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. اللہ اللہ اللہ اللہ. تو انشاءاللہ اسلامی بھائی کو امام شریف کا تحفہ. اب مدری قافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیجیے انشاءاللہ. دو دور پورے ہو چکے ہیں, اور جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں کہ اس وقت اعداد کیا بتاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ اجمیری اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ میں یہ مقابلہ ہوا, اور دونوں نے شخصیات میں صرف ایک ایک نمبر لیا. اب ایک نمبر کا فرق ہے, دس ہے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ کے اور گیارہ ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ کے. اب تیسرے دور کا وقت ہے, اور وہ دور ہے مدنی گلدستہ. دو دو سوال دونوں قسم کے طلباء سے کیے جائیں گے. اپنی توجہ رکھیے مدری چینل کی اسکرین کی طرف جو یہاں موجود ہیں. آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے, بہت توجہ کے ساتھ آپ نے بھی جواب دینا ہے. پہلا سوال تین نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال دو نمبر کا ہوگا. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقان رسول کی 130 حکایات, صفحہ نمبر 244 سے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا. مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام شریف پر واقع ہے یہ مزار شریف. اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے باہر ہے, تاہم یہاں حجاج کوشش کرے تو حاضری دے سکتے ہیں. حصول سعادت اور با امید نزول رحمت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. تا دم تحریر یعنی 16 شعبان المعظم 1433 ہجری. یہاں کی حاضری کا ایک طریقہ یہ کہ آپ بس 2A یا 13 یعنی 13 میں سوار ہو جائیے. یہ بس مدینہ روڈ پر تنعیم یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر اس کا آخری اسٹاپ نواریہ ہے. یہاں اتر جائیے اور پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف چلنا شروع کیجئے. 10 یا 15 منٹ چلنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ نقطہ تفتیش ہے, پھر موقف حجاج بنا ہوا ہے. اس سے تھوڑا آگے روڈ کی اسی جانب ایک چار دیواری نظر آئے گی. یہی ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائز الانوار ہے. یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں. لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا. ناچار یہاں چار دیواری بنا دی گئی. ہماری پیاری پیاری امی جان سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت مرحبا. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. بعد وفات سیدتنا میمونہ نے انگور کھلائے. ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد وفات رونما ہونے والی کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پورنوار کا ظاہری دروازہ دن دنوں زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا. ان دنوں کی حکایت ایک زائر کی زبانی سنیے. آدھی رات کے وقت ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ جانے والے راستے پر واقع مکہ میں شریف پہنچے, جہاں ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے. عجیب اتفاق ہے کہ اس دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. بھوک کی شدت کی وجہ سے میری طاقت جواب دے چکی تھی. روٹی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سے نہ ملی. مجبوراً زیارت کے لیے حجرہ مقدسہ میں گیا. میں نے مزار فیض الانوار کے سامنے سلام عرض کیا. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان کی روح پرفتوح کو ایسوال ثواب کیا. فقیرانہ صدا لگائی, اے پیاری امی جان میں آپ کا مہمان ہوں, کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے اور اپنے الطاف کریمانہ سے مجھے محروم نہ لوٹائیے. میں بیٹھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق جل جلالہ کی طرف سے یکا یک تازہ انگور کے دو گچھے میرے ہاتھ میں آ گئے. عجیب ترین بات یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کہیں بھی تازہ انگور میسر نہ تھے. میں حیران رہ گیا. ایک گچھا تو میں نے وہی کھا لیا. مزار شریف سے باہر آ کر ایک ایک دانہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم, ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم, اے سخی کے مال میں حقدار ہم, اے سخی کے مال میں حقدار ہم. جی جناب, کچھ طویل گلدستہ تھا, بہت کچھ یاد کرنا ہوگا, نہ جانے کیا کیا یاد کیا. اسکور بہت قریب ہے معاملہ, 10 اور 11, ایک نمبر ہو سکتا ہے اسی مقابلے میں, اسی دور میں کوئی اور طلبہ آگے نکل جائیں. چلتے ہیں جامعہ المدینہ والوں کے پاس. پہلے سوال کے نمبر ہوں گے 3 اور دوسرے سوال کے نمبر ہوں گے 2. یہ بتائیے, امیر اہل سنت نے جس کتاب سے یہ سب بیان کیا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ عاشقان رسول کے 130 حکایت. 130 تھی یا 120 تھی؟ 130 تھی. پکی بات ہے؟ چلیں آپ کہتے ہیں پکی بات ہے تو جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جامعہ والوں نے. اب جناب باری ہے اب ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. چہروں پہ ٹینشن ہے اور جناب اس طرح بڑھتا جا رہا ہے. سوال یہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف جانے والی بسوں کا آخری سٹاپ نواریہ ہے, یہ بتائیں کہ یہ مسجد الحرام سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ سترہ کلومیٹر. ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. کون کون کہتے ہیں 17 کلومیٹر؟ اچھا کون کون کہتے ہیں 20 کلومیٹر؟ کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ, میں بھی آدمی سے کر لیتا ہوں. جواب بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جناب, 3 نمبر انہوں نے بھی لے لیے ہیں. اب جناب کتنا غور سے سنتے ہیں آپ لوگ بھائی, چلیں اب دیکھتے ہیں کتنا غور سے سنا ہے. 17 کلومیٹر دور ہے نواریہ کا بس اسٹاپ ہے. بس کے جو روٹ بتائے گئے ان دو بسوں کے نمبر بتائیے. بس 2A یا 13؟ 13 نمبر اور 2A. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک زائر کو کچھ عطا کیا گیا. جو عطا کیا گیا وہ بھی بتائے, کس موسم میں دیا گیا وہ بھی بتائے. سردی کے موسم میں 2 انگور کے گچھے. انگور کے گچھے دیے گئے سردی کے موسم میں، جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب، یہ تو آپ کے لیے کوئی جواب ہی نہیں چھوڑا، انہوں نے چاروں کے چار صحیح بتا دیے۔ میں نے سوچا تھا کوئی غلطی کرے گا تو ناظرین سے پوچھ لوں گا۔ اب آپ سے سوال اسی مدنی گلدستے کے حوالے سے، آپ تیار ہیں؟ یہ بتائیے کہ آپ کی امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے کے آخر میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ کون سنائے گا؟ چلے بھائی مائک والے اسلامی بھائی، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ آپ ہو گئے انعام کے حقدار، آگے آئیے، نیت کر لیں، انشاءاللہ امامت شریف کا تاج سجائیں گے آپ کو، انشاءاللہ عزوجل امامت شریف کا میموری کارڈ کا تحفہ دیتے ہیں۔ رب کے تاجدار اہلم و سہلن مرحبا، اے رب کے تاجدار اہلم و سہلن مرحبا، اے رسول شان دار اہلم و سہلن مرحبا، اے رسول شان دار اہلم و سہلن مرحبا۔ جی جناب، اب آپ کے سامنے ایک وائٹ کلر کا بٹن ہے، پہلے تو باری باری اس کو دبا کے چیک بھی کر لیں۔ پہلے جامعہ والے بجائیں۔ جی جناب، جامعہ والوں کا بٹن ٹھیک ہے اور اس کا بزر اور لائٹ بھی ٹھیک ہے۔ مدرسے والے بجائیں۔ جی جناب، مدرسے والوں کا بھی ٹھیک ہے۔ اب معاملہ کیا ہے، یہ لائٹس کیوں آئی ہیں، یہ بٹن کیوں آئے ہیں؟ اس دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، دس سوالات ہیں جس میں پانچ اشعار ہیں، پانچ سوالات ہیں۔ جیسے ہی سوال آپ سنیں، جو پہلے اپنے یہاں بٹن دبائے گا اور اس کی لائٹ جلے گی، اس کو موقع دیا جائے گا، گویا یہ اس کی طرف سے لبیک ہوگا۔ لیکن یاد رہے، آپ کو جوش دکھانا ہے اگر آپ کو جواب صحیح آتا ہے، لیکن ہوش کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کا ایک نمبر مائنس کر لیا جائے گا۔ آپ دونوں تیار ہیں، آپ بٹن پہ ہاتھ رکھیں اور آپس میں ترکیب بنا لیں کہ کون بٹن دبائے گا۔ ہم نے آج انشاءاللہ دو تین دنوں سے ایک مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ دونوں حضرات ایک ساتھ لبیک کہتے تھے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ آج ہم نے ریپلے کا بھی سسٹم رکھا ہے، اگر مقابلہ یا ہمیں ایسا لگے گا کہ ہمیں محسوس ہوگا کہ دونوں نے ایک ساتھ دبا دیا ہے، تو پھر ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف انشاءاللہ ہمیں ریپلے دکھائیں گے کہ کس کی لائٹ پہلے جلی۔ تو اب توجہ کے ساتھ آپ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ پہلا سوال ہے جامعۃ المدینہ کے طلبا، نہیں نہیں، مدرسۃ المدینہ کے طلبا سے بھی، دونوں سے سوال ہے، جو چاہے وہ لبیک کہہ سکتا ہے۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ جی جناب، یہ بٹن دبایا گیا ہے مدرسے والوں کی طرف سے۔ حضرت ابو قرصافہ کا اصلی نام جندرا بن خیشنا ہے۔ جندرا بن خیشنا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اب اس میں یوں سمجھ لیجئے ایک دوڑ ہے کہ جس میں کون جیتتا ہے، باری باری سوال نہیں بلکہ دونوں سے سوال کیا جائے گا۔ اب باری ہے شیر کی۔ بسیری مبارک ہو تمہیں بردے یمانی، ابھی تو پہلا شیر ہی پورا نہیں ہوا جناب، چلیں سنا دیجئے۔ بسیری مبارک ہو بردے یمانی، بسیری مبارک ہو بردے یمانی، ملی سو ہے سو گا ملی خوب۔ آپ طرز چھوڑ دیں، شیر سنا دیں، آپ نے طرز ہی غلط لی ہے اس لیے شعر آپ نہیں سنا سکیں، آپ شعر پورا کر دیں جلدی سے، کاؤنٹ ڈاؤن بھی جاری ہونا چاہیے۔ ان کے کاؤنٹ ڈاؤن کے بعد آپ کو موقع ملے گا، کاؤنٹ ڈاؤن دیر سے چلایا گیا ہے۔ ان کے سوغات ملی ہے خوب دربار نبی سے، بسیری مبارک ہو تمہیں برد یمانی، سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے، جواب درست ہے۔ جی جناب، اب تین دو نمبر کا فاصلہ ہو گیا ہے، بلکہ مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں کو یہ نمبر ایک اور دیا جائے، کچھ اسکورنگ کو دوبارہ چیک کر لیجیے، کیونکہ ایک نمبر کا تو فرق تھا اور دو صحیح جواب دیے تو تین نمبر کا. جی ٹھیک ہے، اب سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے یا مدرسۃ المدینہ والوں سے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بتائیں. جی جناب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الولید تھے. ابو الولید ان کی کنیت ہے، جواب درست ہے. آپ اپنا بٹن دبا کے دیکھ لیں چل بھی رہا ہے کہ نہیں، ذرا دبائیے. نہیں چل تو رہا ہے، آپ کا ہاتھ تھوڑا سلو چل رہا ہے. جی جناب، شیر کی طرف چلیں. ترے مصطفیٰ کی اہانتیں، ترے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں. جی شیر پورا کیجیے. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارغا نہیں ارغا نہیں، صلو علیہ وآلہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، اب فاصلہ ہو گیا ہے چار نمبر کا، جوش کی ضرورت ہے جامعہ والوں کو ورنہ شاید ہوش نہ اڑ جائے. پانچ نمبر کا فرق ہو چکا ہے، اللہ اللہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عمر میں اسلام لائے؟ جی جناب، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 یا 19 سال کی عمر میں اسلام لائے. بالکل جواب درست ہے، 17 یا 19 سال کی عمر میں اسلام لائے. سبحان اللہ، کچھ فاصلہ کم ہوا ہے مگر دوڑ لمبی ہے. چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف. درود پاک کے گجرے، سلام و نعت کے تحفے. جی جناب، پھر باری ہے مدرسۃ المدینہ. درود پاک کے گجرے، سلام و نعت کے تحفے، بڑو اے زائرو لے کر مدینہ آنے والا ہے. بڑو اے زائرو لے کر مدینہ آنے والا ہے. جی جناب، اب چوتھا سوال. متمم الاربعین کس کو کہا جاتا ہے؟ جی جناب، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. چوتھا سوال، چوتھا شعر ہے. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنے برس تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ اب جناب تھوڑا سا معاملہ، چلیں ہم نے آج ایک سسٹم لگایا ہے وہ بھی چیک ہو جائے کہ جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں جامعہ والوں نے بجایا، وہ کہہ رہے ہیں مدرسے والوں نے بجایا. چلیں ایسا کرتے ہیں، تمام اسلامی بھائی مل کر چار مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، پھر چلتے ہیں اسکرین کی طرف. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. ہمیں ریپلے دکھایا جائے. جی، مدرسۃ المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں نے پہلے بٹن دبایا، دیکھتے ہیں کہ اب اس سوال کو یہ کیسے پورا کرتے ہیں. 8 برس 9 ماہ 4 دن. آپ کا جواب درست نہیں ہے. بٹن آپ نے بھی دبایا تھا، آپ کو بھی یہی موقع دیا جاتا ہے. چار برس 8 ماہ 9 دن. 4 برس 8 ماہ 9 دن. آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا مگر ان کا نمبر کاٹ لیا جائے گا. جواب بہرحال آپ کا درست ہے. اب رہ گیا ہے آخری سوال, نمبر ذرا ہمیں بتا دیجئے, نمبر اسکور ہمیں ذرا بتائیے کہ معاملہ کہاں تک ہے. کیا یہ سوال کچھ فیصلہ کر سکتا ہے یا جناب نہیں, جناب ابھی بہت دور ہے. ایک ساتھ پانچ نمبر مائنس ہو جائیں کوئی ایسی صورت کر لو تو کچھ ہو سکتا ہے. جی سوال کتنے, آخری سوال ہے, ایک ساتھ پانچ نمبر مائنس کی کوئی اسکیم لانی پڑے گی تب جامعہ والے آگے آ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ایسی کوئی اسکیم نہیں. آخری شعر ہے, نکیرین امتحان لینے کو جب آئیں گے تربت میں, نکیرین امتحان لینے کو جب آئیں گے تربت میں, جوابات آقا ان کو کیسے دوں گا یا رسول اللہ, جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب مقابلہ آج ایک بار پھر مدرسۃ المدینہ کے نام رہا, پانچ نمبر کا فرق رہا, مقابلہ بڑا اچھا کیا جامعہ والوں نے, مگر آخری دور میں جس کا نام تھا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, لگتا ہے انہوں نے فقط ہوش کو تھام لیا اور جوش گھر چھوڑا ہے. اب اگلے سلسلے میں چونکہ سیمی فائنل کل سے شروع ہو رہے ہیں اور کل سے ایک اور دور بھی ہوگا, اب تک چار دور ہمارے مقابلے میں رہے, کل سے جب سیمی فائنل ہوں گے تو پانچواں دور بھی ہوگا. مجھے انتظار ہے اس لسٹ کا کہ جس میں ہمارے مدنی چینل کے جواب دینے والے اسلامی بھائیوں کے نام ہیں. تو آئیے ایک سوال آپ سے بھی کر لیتے ہیں. جی جی مدنی چینل والوں کے جواب تو آنے ہیں, آپ سے سوال شیر پوچھوں گا. شیر مکمل کریں گے آپ انشاءاللہ؟ چلیں آپ نے شیر مکمل کرنا ہے, دیکھتے ہیں کون مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, آسان پوچھا جائے مشکل پوچھا جائے, مشکل پوچھا جائے. آج جامعہ والے آئے ہوئے نا, چلیں دیکھتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور یہ تو سب کے لیے آسان ہے. چلیں دیکھیں مائک کس کو ملتا ہے, کوئی ہے جو بارہ ماہ سفر کی نیت بھی کر لے ساتھ ساتھ؟ چلو بھائی اتنے سارے لبیک والے, کوئی بارہ ماہ والے کے بھائی دے دو مائک, جو بارہ ماہ سفر کی نیت کر لیں. چلے بیٹھ جائیں باقی اسلام بھائی, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. مدینہ جی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تھوڑی سی غلطی ہے, کوئی اور درست پورا کر دیں آرام سے آرام سے. جی جی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. چلے آپ اس کی کوئی اس کا معنی بھی سمجھا دیں, بڑا مشکل شعر ہے یہ تو ناظرین کے لیے. کیا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ کے حسن کو دیکھا گیا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی, جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو نام پر بھی صحابہ کرام علیہ وسلم اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ مردان عرب میرے آقا کے نام پر اپنا سر کٹاتے چلے آ رہے ہیں. نام جواب بالکل درست ہے. آئیے اور مفتی صاحب کے ہاتھوں میموری کارڈ کا تحفہ لے لیں. رب کے تاجدار ماشاء اللہ, رب کے ان کا جواب تھوڑا سا سہل مرحبا, رسول شان دار ہلو سہل مرحبا, رسول شان دار ہلو سہل مرحبا. مجھے جلدی جلدی وہ نام پہنچا دیجیے ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی کے جن میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے درست جوابات دیے ہیں. لگتا ہے کچھ تاخیر ہو رہی ہے. چلیں ایک سوال اور آپ سے کر لیتے ہیں, تیار ہیں آپ؟ دیکھیں سوال تھوڑا مشکل ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت, میں نے لقب نہیں پوچھا. آپ کے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے نمبر کاٹ سکوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیے. جی مائک دیجئے کسی کو. ابو عبداللہ؟ جی نہیں. اور کوئی؟ ذوالحجرتین؟ نہیں. یہ تو لقب ہے نا آپ کا. ذنورین جی نہیں ابو عمر ابو عمر جواب بالکل درست ہے آئیے اور آ کر مفتی صاحب کے ہاتھوں میموری کارڈ کا تحفہ لے لیجیے اچھا جناب مجھے نام بھی مل چکے ہیں ان مدنی چینل کے ناظرین کہ جنہوں نے صحیح نام بتائے شخصیت کا نام تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح جواب دینے والے ہیں علی اتاری مدنی کالونی باب المدینہ کراچی محرین خان نظامی ریاض عرب شریف حامد علی اتاری جرمنی سید فرحان اتاری کوٹ اتاری کیسر انس اتاری اٹلی محمد رضا اتاری عرب شریف بنت مولا بخش فاروق نگر بنت عمر خائی سید محمد عامر اتاری کشمیر شہریار اتاری باب المدینہ کراچی آصف حیدرآباد ذیشان اتاری کویت انیس احمد گریف اسلامی بہن ساؤتھ افریقہ یاسر رضا اتاری باب المدینہ کراچی بنت یعقوب اتاری فرانس بنت سلیم فریشہ لطیف مرکز الاولیاء لاہور بنت ابو بلال باب المدینہ ہارون قادری انگلینڈ ارشد زمان عرب شریف بنت صدیق چکوال عمران اتار آباد محمد فیاض رضا اتاری جوہانسبرگ وسیم احمد اتاری افریقہ محمد نسیم اتاری مرکز الاولیاء لاہور احمد رضا اشرف اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور جو سوال پوچھا گیا کہ ام المساکین یہ کن کو کہا جاتا ہے یہ سوال کیا گیا تھا مدری چینل کے ناظرین سے اور اس کا جواب جن اسلامی بھائیوں نے صحیح دیا وہ آپ کو اب ان کے نام بتائے جائیں گے لیکن پہلے اس سوال کا جواب تاکہ مدری چینل کے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو کہ وہ کون سی ہماری امی حضور ہیں جنہیں ام المساکین کہا جاتا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں ام المساکین کہا جاتا جواب صحیح دیا محمد نواب اتاری امریکہ ڈاکٹر محمد ندیم ارشد جدہ شریف عرب شریف اسلامی بہن کراچی علی ارشد ممبئی عبداللہ کویت سید شاذیب علی بنت سید فاروق راول پنڈی ہارون قادری انگلینڈ اسلامی بہن جرمنی عاشق حسین عراق محمد ابراہیم دبئی ام اویس اتاریہ دبئی محمد داود سلیمان قادری قصور عمار احمد اتاری باب المدینہ کراچی بنت صدیق چکوال بشیر عرب شریف محمد امین حیدرآباد محمد عثمان جرمنی محمد رضا اتاری عرب شریف علی جرمنی امانت علی اتاری جرمنی محمود حسین اتاری عرب شریف علی اکبر اتاری ترکی بنت اصغر علی اتاری مسقط عمان محمد جبار اتاری باب المدینہ کراچی یامین محمود اتاری عرب شریف محمد مزمل مبین جدہ عرب شریف تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں چار کوارٹر فائنل تھے وہ چاروں تک کمپلیٹ ہوئے کل انشاءاللہ پہلا سیمی فائنل ہوگا جس میں ایک اور دور کا اضافہ کیا جائے گا وہ مقابلہ چار دور کا نہیں بلکہ پانچ دور کا ہوگا دیکھنا یہ کہ کل کا مقابلہ کیسا ہوتا ہے اور یاد رہے ہماری ذہنی آزمائش کے فائنل جو ہے گرینڈ فنالے یہ انشاءاللہ عزوجل 12 ربیع الاول کا دن گزار کر جمعے کے دن رات 8:30 بجے ہوگا مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص جو باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جلوس میلاد سے فارغ ہو کر فیضان مدینہ آئیے ہمارے ساتھ اس مقابلے میں شرکت کیجئے اور فائنل میں آنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کیجئے اور یاد رہے اس مقابلے میں ہم اپنے ناظرین کے لیے بہت سارے تحفے اور بہت سارے سوالات لے کر بھی آ رہے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ وہ دن بھی گزاریے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم سیرت مصطفیٰ کے مدنی پھول ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا ہم سے آج جدا ہونے والے تین طلبہ چہرے افسردہ ہیں مقابلہ بہت سخت کیا میں ایک مزے کی بات ایک امیزنگ بات بتاؤں کہ جو مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ ہیں جو آج سیمی فائنل میں پہنچے اس مقابلے میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب یہ ہار چکے تھے لیکن ایک قرآن دازی ہوئی جس کے ذریعے دو قسم کے طلبہ کو واپس لایا گیا اس میں یہ آج آئے اور پھر جیتے اور اب سیمی فائنل میں پہنچے ہیں کیا معلوم فائنل مقابلے میں بھی یہی پہنچے لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تو تین کتابیں اور تین امامے انشاءاللہ ہمارے طلبا جو جامعۃ المدینہ کے ہیں بہت پیاری کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ برکت والی ہے ضرور حاصل کیجئے یہ تین کتابیں ہمارے ان تینوں طلبا کو پیش کی جا رہی ہیں آئیے آپ بھی آج ہم سے بچھڑ جانے والے طلبا سے ملاقات کر لیجئے میں بھی حاضری دیتا ہوں انشاءاللہ کے تاجدار ہلو سہلن مرحبا اے عرب کے تاجدار ہلو سہلن مرحبا. دل چھوٹا نہ کریں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماما شریف بھی دیجیے بہت ماشاءاللہ زبردست اپنے جوابات دیے. رسول شاندار ہلو سہلن مرحبا عائشہ نام دار ہلو سہلن مرحبا عائشہ نام دار ہلو سہلن مرحبا. جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارا مقابلہ ذہنی آزمائش اب اپنے آج کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تھوڑی دیر کی آپ سے اجازت چاہیں گے. اس وقت آپ مدنی نیوز دیکھیں گے, انگلش میں خبریں دیکھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کا نام ہوگا بلیسنگز آف میلاد. اور آج کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, بہت ہی مبارک موضوع. تھوڑی دیر کے بعد اس سلسلے میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ربیع النور کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.